Değerli arkadaşlarım ve de değerli izleyicilerim, bu sohbetimizde de Cin Suresinin ikinci grubunu tahlil etmeye çalışacağız Allah'ın izniyle. Bundan evvelki programda Cin Suresinin 1 ila 15. ayetlerini tahlil etmiştik. Şimdi 16'dan devam edeceğiz. Ve direkt olarak da ayetin mealine gireceğim. İlk defa 16 ve 17. ayetler takdim ediyorum. Ve eğer onlar gerçekten o yol üzere dosdoğru gitselerdi, elbette onlara kendilerini saf hale getirmek için bol bir su verirdik. Kim Rabbinin anılmasından, Rabbinin öğüdünden, yani Kur'an'dan yüz çevirirse, o da onu gittikçe yükselen bir azaba sokar. Burada insanlığa çok çok büyük bir ders verilmekte. Burada ayetin girişinde biliyorsunuz ve onlar diye bir ifade kullandı. Şimdi bu onlar kim? Bu onları tespit etmeyecek olursak, bu ayetleri ve Kur'an'ı doğru anlamamış oluruz. Önce affedersiniz, bu onların kim olduğunu tespit etmemiz lazım. Bu ayetler, bundan evvelki ayet grubuyla ilgili 15. ayetin devamı gibi olduğunu söyleyenler olsa da, aslında bu ayetler onların devamı değil. Bu apayrı bir necimdir. Ve buradaki bahsedilen şey, bundan evvelki işletmiş olduğumuz ve Kur'an'da yer alan Araf suresindeki belirli pasajların devamıdır. Yani buradaki konu edilen, onlar diye ifade edilen kişiler, 40. ayette ve diğer bir şeyle de 179 ila 188. ayetlerde konu edilen kimselerdir. Oralarda kimler vardı? Oralarda kimlerden bahsedilmişti? Önce bir onu hatırlamamız lazım ki onları bir bulalım. Bakın, ayetlerimizi yalanlayan ve onlara karşı büyüklenen şu kimselere, İşte onlara göğün kapıları açılmayacak. Ve deve veyahut da halat iğne deliğinden geçmedikçe onlar cennete girmeyeceklerdir. Biz suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemden yataklar, üstlerinden de örtüler vardır. Ve biz zalimleri işte böyle cezalandırırız. Buraya baktığımız zaman bu ayetteki ifade edilen kişiler kimmiş? Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve onlara karşı büyüklenen kimseler. Önce bu kim, onların kim olduğunu bulduk. Şimdi yine devamında bunları tespit ettiğimizleri söylüyorum. Ve andolsun ki tanıdıklarınızdan tanımadıklarınızdan birçoğunu, yani kalpleri, beyinleri, akılları olup da onlarla iyiden iyiye düşünüp anlamayanları, gözleri olup da onlarla görmeyenleri, kulakları olup da onlarla işitmeyenleri cehennem için türetip ürettik. İşte onlar dört ayaklı hayvanlar gibidirler. Hatta daha da sapıktırlar. İşte onlar duyarsızların ta kendileridir. Şimdi devam eden bu pasajda, yani 179'dan 188'e, birkaç vurgu ayet daha vereceğim. Ve ayetlerimizi yalanlayanları bilemeyecekleri yönden derece derece yavaş yavaş değişime, yıkıma yaklaştıracağız. Ben onlara süre de tanırım. Kesinlikle benim planım pek çetindir. Ve onlar arkadaşlarına hiçbir deliliğinin, cinlenmişliğinin bulunmadığını düşünmediler mi? O ancak apaçık bir uyarıcıdır. Ve onlar göklerin ve yerin mülkiyeti ve yönetimine, Allah'ın oluşturmuş olduğu herhangi bir şeye ve ecellerinin gerçekten yaklaşmış olması ihtimaline hiç bakmadılar mı? Artık bundan sonra başka hangi söze inanacaklar? Allah kimi saptırırsa artık ona yol gösterecek bir kimse de yoktur ve o bunları taşkınlıkları içinde şaşkın bir durumda bırakır. Evet, inişe göre sırasıyla gittiğimiz zaman gördüğümüz şu. Burada Cenab-ı Hakk'ın Cin Suresinin 16-17. Ayetlerine bahsettiği onlar dediği kimseler kimmiş? Bundan evvel Araf Suresinde konu ettiği ve onlarla ilgili yeterli bilgi verdiği ve gerekli uyarıları yaptığı Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve Allah'ın ayetlerine karşı büyüklenen kimseler. Bu kişileri tespit ettikten sonra tabi bunlar sadece şunu da belirteyim. Peygamberimizin karşısındaki Mekkeli müşrikler falan filan değil. O orada kaldıydı. Bugün de yine Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve onlara karşı büyüklenen kimseler buradaki bahsedilen uyarıların, ikazların, tehditlerin muhatabıdırlar. Şimdi kısacası şöyle diyeceğiz genel olarak. Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve büyüklenen kimseler var ya, onlar o yol üzere dosdoğru gitselerdi. O yol dediği Cenab-ı Hakk'ın sırat-ı müstakim, dosdoğru İslam yolu. Eğer ki öyle olsaydı, elbette onlara kendilerini saf hale getirmek için bol bir su verirdik. Kim Rabbinin anılmasından, Rabbinden, övdüğünden, Kur'an'dan yüz çevirirse, o da onu gittikçe yükselen bir azaba sokar. Evet, gördüğümüz gibi daha önceki sunduğum Araf suresindeki ayetler gibi burada Cenab-ı Hak onlar dönselerdi, doğru yol üzere olsalardı onları saf hale getirmek için bol su verirdik diyor. Şimdi buradaki bol su iki nokta üzerinde duracağız. Arap coğrafyasında ki bunu daha birkaç ayette daha göreceğiz. Su her şeydir. Yağmur her şeydir. Tarım toplumunda susuz hayat yok. Ne kendilerini ekip biçeceği tahıl, hububat vesaire yönüyle ne de otlama yönüyle, hayvanlarının vesairesini otlama yönüyle su onların her şeyi. Su olmazsa ne yiyecekleri var ne de besleyecekleri, istifade edecekleri hayvanları var. Onun için Cenab-ı Hak o topluma bunları diyor. Burada bunu bugüne getirdiğimiz zaman bugünkü toplumumuz tarım toplumu olmadığından dolayı tarım toplumunun ötekisinde burada da ne diyeceğiz biz buna? İş yerleri diyeceğiz, iş mekanları diyeceğiz, fabrikalar vesaire gibicesine hayatı sürdüren, geçim kaynağı olabilen her şey. Eğer ki Allah'a bağlı olmayan, Allah'ın yolundan, o sırat-ı müstakimden dosdoğru yolda olmayanlar daima sıkıntı çekecek, daima sıkıntıda olacaklar. Şimdi bu tip şeyleri, bu tip uyarı ayetlerini Kur'an'ın değişik yerlerinde görürüz. Bunlardan birkaçını sizlere takdim edeceğim. 1. Maide suresinin 65-66. ayeti. Ve eğer kitap ehli iman etmiş ve Allah'ın koruması altına girmiş olsalardı, kesinlikle onların kötülüklerini örter ve kesinlikle nimetleri bol olan cennetlere koyardık. Evet. Ve hiç kuşkusuz eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve kendilerine Rablerinden indirilen Kur'an'ı ayakta tutsalardı, elbette üstlerinden ve ayaklarının altından her yönden besleneceklerdi. Onlardan bir kısmı orta yol tutan, bazısına inanıp bazısına inanmayan, inanmadığı halde inanmış gözüken önderli bir toplumdur. Ve onların çoğunun yapmakta oldukları ne kötüdür. Buralarda gördüğümüz gibi daima Cenab-ı Hak tevbe eden, doğru yola gelen insanları dünya ve ahirette nimetlendireceğini bildiriyor. Burada da aynı ifadeyi görüyoruz. Burada bol su verir dedik, onu şey yaptık. Bir de burada dikkat edeceğimiz başka bir şey var. Onları fitnelendirmek için diye bir ifade var. Fitnelendirme, potada eritip saf hale getirme. Yani fitne dediğimiz sözcüğün orijinal anlamı, bir madenin potada eritilip ve o eridiği zaman curuhunun, pisliğinin yüzüne çıkması, onun atılması, geride safının kalması demektir. Cenab-ı Hak Kur'an'da değişik ayetlerinde hem insanları hem Müslümanları, öyle söyleyeyim, hem de özellikle de peygamberleri fitnelendirdiğini, onları saf hale, arı duru hale getirdiğini bahsetmektedir. Bakın mesela birkaç ayet söyleyeceğim. İnsanlar denenmeden, iman ettik demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar? Ve andolsun ki biz onlardan öncekileri de saflaştırılmaları için ateşlere, sıkıntılara sokmuştuk. Artık elbette Allah doğru kimseleri bildirecektir ve elbette yalancıları da kesinlikle bildirecektir. Aynı şeyi, bunları hepsini okumama gerek yok, sadece ifade edeceğim. Furkan suresinin 20. ayetinde, Enam suresinin 53. ayetinde, Muhammed suresinin 31. ayetinde, Enam'ın 164-165'te, Kehf suresinin 7'de, Mülk 2'de. Bu ayetlerde de böyle insanların saflaştırılması için mutlaka belirli aşamalardan geçirilmesi, belirli badireleri atlatması gerektiğini ifade etmektedir. Onun için Cenab-ı Hak sadece kötülüklerle değil, iyiliklerle de insanları dener, onlarla da fitnelendirir, saf, arı ruh hale getirir. Bu ayette bir şey daha var dikkatimizi çeken, onu da bahsedeyim. Kim Rabbinin anılmasından, Rabbinin öğüdünden, yani Kur'an'dan yüz çevirirse, o da onu gittikçe yükselen bir azaba sokar diye bir ifade var. Bu 17. ayette savut diye bir sözcük geçmekte. Yani bu ayet şunu ifade ediyor ki, eğer ki bir insan Allah'ın gönderdiği öğütten yüz çevirirse, onu dikkate almazsa, onu ileride başka ayetlerde göreceğiz, öyle kalbine bir hançer saplanıyor ki onun ve onun acısı, onun sızısı her geçen gün, her geçen an artıyor. Yüksele yüksele devam edip gidiyor. Evet, bu ahiret sıkıntısı değil bu, ha onu da söyleyeyim yani. Dünya sıkıntısı. Şimdi tabiri caizse bu sıkıntılar, ondan yüz çevirme, Allah'ın ayetlerine kulak vermemem onu öyle hale getiriyor ki, hani vicdan azabı diyelim, beyinde fırtınalar kopuyor, buna biz sakim diyoruz. İbrahim peygamberin de yaşadığı bir aşama vardır böyle. Tamamen işkence, zihinsel işkence çekiyor. Evet, bu adamlar dünyadayken de işkence içerisinde böyle sıkıntı bir halde kendilerini gösteriyorlar. Şimdi şöyle yine bununla ilgili iki ayet daha söyleyeceğim. Birini demin bahsetmiştim. Ayetlerimizi yalanlayan ve onlara karşı büyüklenen şu kimselere, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve deve halat iğne deliğinden geçmedikçe onlar cennete girmeyeceklerdir. Biz suçluları böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemde yataklar, üstlerinden de örtüler vardır ve biz zalimleri işte böyle cezalandırırız. Bak, kim benim anılmamdan, benim öğüdümden mesafeli durursa, hiç şüphesiz onun için zor, sıkıcı bir geçim, yaşam vardır. Kıyamet günü de onu kör olarak kıyamet günü toplantı alanına toplarız. O der ki, Rabbim, ben gören biri olduğum halde beni neden kör olarak bu yere çıkardın? Allah da der ki, bu böyledir. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları terk etmiştin. Bugün de aynı şekilde sen terk ediliyorsun, cezalandırılıyorsun. Yine Araf suresinin 165-166. ayetinde, ne zaman ki onlara kendisiyle hatırlatma yapılan şeyleri umursamadılar, Biz o kötülükten sakındıranları kurtardık ve zalimleri de hak yoldan çıkmalarından dolayı şiddetli, fakir düşüren bir azapla yakaladık. Ne zaman ki onlar kendisiyle yasaklandıkları şeyler konusunda büyüklendiler, biz de onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Demek oluyor ki Allah'ın zikrinden, Kur'an'dan, Kur'an'ın öğüdünden yüz çevirenler dünyada daima sıkıntılı bir hayat yaşayacaklar. Bu şu demek, bak Allah maişeten danke diyor bu ayette, Taha suresindeki sıkıntılı bir hayat, geçim sıkıntısı diyor. Buradaki bunun geçim sıkıntısı dediği, yani şöyle söyleyeyim, garibanlık, fakirlik falan anlamında değil. Trilyonları falan olur da, ama onu alamadım, veremedim, krediydi, banka borcuydu, tefeci borcuydu, şuydu, buydu, lüks yaşam ihtiyaçlarıydı falan filan derken, onları sürekli azap eder, sürekli sıkıntı içerisinde yaşattırır. Şunu söyleyelim, İslam'daki şey yapan gani sözcüğünün anlamı, zengin olarak söylüyoruz da, gani, Arapçadaki gani sözcüğü, biz kısacası zengin diyoruz da, orijinal anlamı zengin demek değil, hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan adam demek. Yani adamın az bir varlığı var ama kimseye muhtaç değildir. Kendi yağıyla kendi kavrulur, rahattır ve Allah'ın zikrine de sahiptir. Ama bol harca borca girmiş, bol yatırımlara girmiş, buna rağmen Allah'ın zikrinden uzak durmuş, bankacıya, tefeciye şey yapmış, o da yatağında dediğim gibi ter döker. Devamlı azap içerisindedir. Bu da sosyolojik olarak herkesin bildiği ve gördüğü bir şeydir. İşte ve böylelerini de devamlı ne diyor Cenab-ı Hak? Kademe kademe, bu savut kelimesiyle, bugünkü diyelim ki 3 gramlık bir azap, yarınki 4 gramlık, 5 gramlık derken sürekli azap içerisindedir. Ya sonunda da nedir? Ya intihardır, ya şudur, ya budur, iflastır vesaire gibi. Sonunda da bayrağın teslimidir. Başka bir şey değildir. Şimdi devam ediyoruz bu ayetteki, yani bu surenin ikinci bölümündekine. Ve çok önemli bir noktaya daha gelmiş bulunuyoruz. Özellikle bu ayet her Müslümanın, Müslüman kesimin daha öyle söyleyeyim, bugün için çok üzerinde duracağı, ayeti iyiden iyiye anlaması gereken bir nokta. Ve şüphesiz ki mescitler kuşkusuz Allah içindir. O nedenle Allah ile birlikte herhangi bir kimseye yalvarmayın, çağrı yapmayın. Bu ayet bile Müslümanların hayatının nasıl olması lazım geldiğine yetip artacak kadar açık ve net bir ayettir. Rabbimiz yine bu ayette öğüt veriyor. Bakın, şüphesiz ki mescitler kuşkusuz Allah içindir. O nedenle Allah ile birlikte herhangi bir kimseye yalvarmayın. Buradaki mescitler dedi. Mescit, daha önce çok açıkladık. Kavramlarda da uzun uzun şey yaptık. Sözlük anlamı olarak secde edilen yer demek. Ama secde edilen yer demek ama biliyorsunuz Müslümanlar arasında sözlükler, kavramlar, Kur'an'ı kavramlar hep bozuldu, işe yaramaz hale getirildi ya. Secde deyince yere kapanma, mescit deyince de yere kapanılan yer, secde yapılan yer, yani camiler anlaşıldı. Halbuki secde, İslam'da bunun sözcük anlamıyla anlatmıştım ben, secde sözcüğü meyve yüklü ağaçların meyvesi olgunlaştığı zaman, irileştiği zaman onun aşağıya doğru sarkması demek. Bir de esas orijinal, tam orijinal şeyi, devenin sahibini üstüne bindirmesi için boynunu uzatması demek. Yani bu teslimiyeti gösterir. Yani şu demektir ki, ben secde ettim dediğin zaman, ister Allah'a, ister birisine, birisine kayıtsız şartsız teslim oldum demek. Allah'a secde edenler Allah'a karşı boyun eğmişlerdir. Yani boyun eğmiş demek, bu boynun eğilmesi, uzatılması, devenin boynunu uzattığı gibi uzatmak anlamında değil. Bu nedir? Psikolojik olarak, anlayış olarak, izan olarak, düşünce olarak bir adamın düşüncesini kabul etmek, onun dediklerine ikna olmak, ona inanmak demek. Ve böylece de biz mescit dediğimiz zamanda da insanların eğitildiği, öğretildiği, ikna edildiği yer demek. Hani bir zamanlar çıktıydı ya bir ikna odaları falan filan diye, işte oralar mescittir. Biz özetle şunu diyecek olursak, mescit dediğimiz zaman okul demektir. Zaten batılı araştırmaların tespitine göre Müslümanlar arasında mescit sözcüğü Resulullah'tan sonra 1020 yılına kadar tamamen okul anlamıyla kullanılmış. Daha sonra mescit sözcüğü fazla kullanılmamış. Sadece halk arasında bir cami tipi oluşturulmuş. Bir de camiden daha küçük yapılara da mescit adı verilmiş. Yani camiyi düşünün. Caminin küçüğüne de mescit demişler. Böyle de bir şimdi kime sorsan mescit ne demektir diye. Hani caminin küçüğü derler. İşin aslı öyle değil. Mescit dediğim gibi secde edilen yer demek, ikna edilen yer demek. Bir insanın kafasındaki, zihnindeki problemleri anlatıp onları çözüldüğü yer demek. Bunlar okuldur. Öyleyse biz şurada şöyle ifade edeceğiz şimdi. Bu öğütte, Rabbimizin öğütünde. Şüphesiz ki okullar Allah içindir. Yani okuduğunuz okullar, okuduğunuz okullarda dersler, kitaplar, öğretiler hepsi Allah için olmalıdır. Önemli olan şey Allah için olmalıdır. Şimdi Allah için olması ne demek dediğin zaman hep Allah'la ilintili, neticede her şeyi Allah'a bağlanmalıdır. Bakın fizik öğretiliyor, kimya öğretiliyor, biyoloji, astronomi, astroloji, astrofizik gibi şeyler hep öğretilmeli. Ama bunların hepsi inanın Allah'ın yeryüzündeki kanunlarını, bizim sünnetullah dediğimiz şeylerin keşfi. Bunu 7'den 70'e hani İsra suresinin 44. ayeti vardı. İsra suresinin 44. ayetinde yeryüzünde ve semaatta hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmesin diyordu. Yani hepsi Allah'ın imzasını taşır. Bakın her şey Allah'ın imzasını taşır. Onu keşfeden adamlar da o keşiflerinde Allah'ımızın bu kudreti de varmış, Allah'ımızın bu planı da varmış, Allah'ımızın bu sünneti de varmış, Allah'ımızın bu uygulaması da vardır derler. Ve şu anda da yeryüzünde, tıpında, biyolojisinde, psikoloji kimya, biyoloji vesaire gibi şeylerdeki insanoğlunun geldiği noktaların hepsi Allah'ın ayetlerinin, Allah'ın ilkelerinin keşfinden ibaret. İcat diye bir şey yok. Şimdi bütün şeyler işte buraya bağlanır. Buraya bağlanırken bir şey daha var. İnsanlar bu keşfi yaptığı zaman bu keşifleri Allah için yapmaz da. Bakın Allah diyor ki mescitler, okulda her ne yapılıyorsa Allah için yapılsın diyor. Değil mi? Bunlar Allah için yapılmaz da kulların menfaati için yapılırsa o zaman işte dünyanın kıyameti kopar. Şimdi o zaman düşünün ki insanlığın herhangi bir şeyini, öyle diyeyim, işini kolaylaştırmak, sağlığını korumak vesaire için yapılmış bir icat, yapılmış fizik ve kimya, biyoloji ile ilgili bir şey. Bu defa insanlığın yararına değil de insanlığın zararına. Şimdi ülkemizde biliyorsunuz genetikteki gelişmeler, Gedeoğlu vesaire şeyler şu anda dünya biliyor ki insanlığın zararına olan bir şey. Yine değişik şeyler. Mesela bir atom bombası düşünün. Normal olarak nükleer enerjiden faydalanmak insanın yararına, o Allah için denebilir ona. İnsanlığın daha iyi enerji, daha temiz enerji kullanmasına denir. Ama tutup da bunun atom bombasına dönüştürülmesi Allah için değil, belirli bir ülkelerin, belirli bir milletin, belirli bir para babasının menfaatine olan bir şeydir. Onlar da böyle olduğu zaman ne olur? Dünyada kıyamet kopar. Onun için Allah da diyor ki okullardaki tüm öğretileriniz Allah için olmalı. Allah içinden demek toplumun yararına olsun anlamındadır. Öyleyse şimdi bu mescitleri ele aldık. Bir de normal olarak günümüzdeki mescitlerin, camilerin konumuna el atalım burada. Şimdi ayetin devamında o nedenle Allah ile birlikte herhangi kimseye yalvarmayın. Çağrı yapmayın. Evet. Öyleyse o mescitte Allah'ın dışında herhangi bir şey olmasın. Şimdi mescitler Allah'ın normal olarak İslam'daki, Kur'an'daki mescit olmaktan çıktı. Öyle bir şeyleri yok şimdi. İddiaları da yok. Öyle bir konumu da yok. Şimdi başta hani bu şeyde başka birisine yalvarma diyor ya, başka birini çağırma diyor ya. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman böyle hani Hac suresinin 26-29. Ayetinde Allah ilk yaptırmış olduğu mescit İbrahim peygambere biliyorsunuz Mekke'deki yani bugünkü Mekke'deki Kabe okuluydu. Oradaki şeyi öğreti tabi o gün için fizik yok, kimya yok, biyoloji vesaire yok ama o mescitte de ne yapılıyordu? O mescitte kesin olarak Allah ne diyor? Hani biz bir zamanlar sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma. Dolaşanlar, orada haksızlığa baş kaldıranlar, Allah'ı birleyenler, boyun eğip teslimiyet gösterenler için evimi tertemiz et. Kendilerine ait bir takım menfaatlere tanık olmaları ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerinde belli günlerde onun adını anmaları için insanlar arasında ilahiyat eğitimi, öğretimin verileceğini duyur. Yürüyerek veya yorgun düşmüş binekler halinde her derin vadiyi aşarak sana gelsinler. Sonra kirlerini giderip temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler. Eski evde, özgür evde, Kabe'de dolaşsınlar diye o evin Kabe'nin yerini İbrahim için hazırlamıştık. Siz de onlardan yiyin ve zorluk çeken fakiri doyurun. İşte gördüğümüz gibi ilk mescit yapıldığı zaman o günün şartlarında tevhid eğitimi ve insanları oradan gelip geçen insanları bakın baharat yolunda orada daha Mekke şehri bile yokken Allah orada İbrahim'e bir okul yaptırdı. O suyun sayesinde oraya toplanan, gelip giden insanları da orada tevhid öğretti. İnsanları şirkten uzaklaştırdı. Şimdi burada ise şimdi şöyle diyelim. O günkü mescitlerin hani işlevini bugünkü mescitler yapmıyor. Bugünkü camiler öyle değil. Şimdikileri tapınak yaptılar. Yani evde kılınan namazı sadece evde kılınmaz oldu. Oraya götürüp yapmaya kalktılar. Şimdi burada bizim Müslümanlar eskiden bu ayeti mescitler Allah içindir dediğiniz zaman kendi üzerlerine hiç alınmadılar. Biliyor musunuz? Onlar işte efendim Hristiyanlar kiliselerinde, Yahudiler havralarında ibadette şöyle böyle şunu yanlış yaptılar, bunu yaptılar da Allah bugün onu onlara uyarı yapıyor falan gibicesine öyle o tip şeyler yaptılar. Halbuki öyle bir şey yok. Yani şimdi şöyle anlatayım bunu. Bu işi Hristiyanlıkla ilgili şey değil. Ve özellikle bu mescitler yani şimdi camiler diyeyim artık şey değil. Müslümanlar bugünkü camilerini de mesela bir sanat galerisi olmaktan çıkarsınlar. Saf olarak ibadet edebilecekleri, Allah'ı hatırlayabilecekleri ona huzu ile, huşu ile, tazarruda bulunacakları bir şekle soksunlar. Şimdi bu mescitlere baktığımız zaman, mescitlerin içine baktığımız zaman sanki Allah'ın ortağıymış gibi karşınızda yuvarlak büyük tablolar vardır. Bir tarafta Allah, bir tarafta Muhammed, Ebu Bekir var, Ömer var, Osman var, Ali var. Bakarsın ötekinde Talha var, Zübeyir var falan filan böyle bir şeye getirdiler. Ve başka yani sanat eserleri şeyleri diktiler. Camiye giren adam o yazıları çözmekten ne namazını, ne niyazını, ne duasını, ne şuyunu, ne buyunu. Her şeyini karıştırdı gitti. Onun için onların bir defa yani mescidin çok saf hale getirilmesi lazım. Beyaz, siyah, dikkat dağıtmayan bir ortama getirilmesi lazım ki huşu sağlanabilsin. Burada bunu şey yaparken bir de bu şeylerin içerisinde yani mescitlerin içerisinde. Başka niye şey yaptığımız zaman bir şey daha var burada. Yani özellikle namazda, niyazda, o tip şeylerde, yani şirke düşmemek için milletin bir teşehhüd ve tahiyyat dediği bir şey var. Hani ettahiyyatü lillahi ve salavatü var veyahut da namazın şartlarından okurken işte bir de teşehhüd miktarı oturmak falan filan diye bir kural getirdiler namazdan. Teşehhüd şehadet getirme. Şehadet ne demek? Eşhedü en la ilahe illallah demek. Şimdi bu şehadet ayrı bir şeydir. Bu sözü söylemekte kimse Allah'ın varlığına, birliğine, peygamberin elçiliğine falan şehadet edemez. Şehadet sözcüğü bir konuyu iyi bilmek ve iyice birisine anlatabilmek demektir. Hani bir şahit vardır ya mahkemede, onun bir tarzıdır. Şahit nedir? Konuyu iyi bilen ve mahkemeye geldiğinde de onu anlatabilen adam demektir. Bir insanlar, yani Müslümanlar eşhedü en la ilahe illallah demek de bunu sağlamazlar. Allah'ı iyi öğrenmeleri lazım. Peygamberi iyi öğrenmeleri lazım. Ve öğrendikten sonra da soranlara veyahut da bilmeyenlere ikna edecek ölçüde onu bildirmeleri lazım. Bunlar şarttır. Ama şimdi ben bunu anlattıktan sonra şimdi tahiyyata getireceğim. Biliyorsunuz o tahiyyatta ettahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Bakın bu bölüm çok güzeldir. Bir dua mahiyetindedir. Veyahut da Allah'a selam mahiyetindedir. Teşbihte hata olmasın. Bunun anlamı söz ile yapılan ibadetler. Beden ile yapılan ibadetler. Mal ile yapılan ibadetler Allah için demek. Ne kadar güzel değil mi? Bunun şey. Burası güzel. Ama bunun arkasında bazı sözler var. Nedir? Arapça olarak Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü, değil mi? Sana selam olsun ey peygamber. Bakın şimdi burada şunu bileceğiz. Kim olursa olsun, Ali, Veli, Hasan, Hüseyin, bilgili bilgisiz herhangi bir insan veyahut da peygamber, ölmüş hayatta olmayan insanlara ikinci şahıs hitabı kullanılamaz. Selam sana denmez. Selam ona denir. Değil mi? Selam ona denir. Ona selam olsun denir. Ama sana selam demek için o adamın karşında hayatta olması lazım. Birisi, bakın bilmeziye, bilmeyenleri burada muaf tutacağım da artık öğrenenlere. Ölmüş peygamberimize, 1500 sene evvelki ölmüş peygamberimize Esselamu aleyke eyyühenne büyü demesi adamı dinden çıkarır, şirktir. Peygamber ölmüştür, ona sena denemez, ona dense dense ne denir? Peygamberime selam olsun denir. Bakın, peygamberimize, peygamberime salat olsun, Allah selamet versin, Allah mağfiret etsin, bunlar denebilir. Ama sana denmez. Sadece bir ettahiyyatı mı? Biliyorsunuz Müslümanlar arasında cuma günleri veyahut da Ramazanlarda veyahut da ölüm anlarında camilerde sala verilir değil mi? Onda da salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Salatı da peygambere getirdiler. Şimdi Allah sana destek versin diye falan filan derken buralarını boş verin de onda aleyke denmesi, sana denmesi yine aynı kusurdur, aynı hatadır. Müslümanların da bu konuda kendilerini çeki düzene vermeleri gerekir. Aleyke yok, sana yok. Ama peygambere selam olsun denir. Neden? Kur'an-ı Kerim'in değişik ayetlerinde ve selamun alel murselindir. Peygamberlere selam olsun diyor Cenab-ı Allah. Resulullah da elçilerden biri olduğundan ona karşı peygambere de selam olsun denmesinde herhangi bir sakınca yok. Şimdi bu tahiyyat sözcüğü peygamberin, şimdi şöyle bir şey var, hatta tuhafınıza gider, ben birilerine de sormuştum. Peygamber namaz kılar mıydı? Kılardı. Peki ettahiyyatı okur muydu? Okurdu. Peki o nasıl okurdu bunu, ettahiyyatı dedim. O da Esselamu aleyke ve nebiyyü der miydi? Yahu sen bir defa namaz kılıyorsun. Değil mi? Allah'ın huzurundasın. Huzurda sadece sana diyeceğim, sen diyeceğin kim var? Allah var. Allah'ın huzurunda bir şey yapıp da Allah'a yalvarıp yakarırken bir de öyle peygambere yan gözle sana selam olsun ey peygamber demek, inanın bilinçli adamı dinden çıkaran bir olaydır. Bu tahiyyat değişik metinlerle geldi. Bazıları, bazı mezhepler, onu söyleyeyim, peygamber öldükten sonra bu Esselamu Alennebi'yi denir oldu falan gibi rivayetler, bunlar da var. Ama bunlar tarih kitaplarında vardır, rivayet kitaplarında vardır. Ben de burada onlara girmeyeceğim. Bir de Müslümanların şöyle bir şey daha var. Bunu da hani bir malumat kabiliğinden söyleyeyim. Bu ettahiyyat pek dine sığmayan bir olay ya. Bu dine sığmayan bir olayı dine sığdırabilmek için bununla ilgili de belirli senaryolar yazıldı. Bu senaryo nedir biliyor musunuz? Bu kadim kaynaklarda yoktur da sonradan bazı kaynaklarda bu ortaya atıldı. Hem lüzumsuz yakın dönemin adamları tarafından. Dediler ki bu ettahiyyatı var ya, efendim bunun menşei Miraç olayıdır. Hani peygamber göğe çıktığı zaman var ya, tuttu peygamber Allah'a selam verdi. Allah'a verilen selamı ne? Ettahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Böylece Allah'a bir selam çaktı. Allah da peygambere Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatüh dedi. Allah da peygamber de böyle karşılık verdi. Peygamber de bu defa çok insancıl, ümmetini çok sever ya, o kesin Harisun aleyküm ve bilmine raufur rahim ayeti var biliyorsunuz Tevbe suresinde. O da kullanılarak burada. Allah da peygamber de Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salim. Allah'ım bu senin selamın var ya sadece bana değil salih kullarına da olsun, bizim üzerimize olsun diye bu şeyi bir genişletti. Bunun karşısında da buna şahit olan melekler de hayretle var ya, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun abduhu ve resuluh diye noktayı koydular. Ve böylece bunlar da, bak bunlar hiçbir kadim kaynakta olmamasına rağmen dedim ya, bunlar Said-i Nursi'nin Şualar 6, Muhammed Hamidullah İslam peygamberi Miraç ile Ayrıntılar bölümünde, bir de İsmail Hakkı Bursevi Ruhul Beyan tefsirinde buna yer verdi. Ama hocalar bunu yeri geldiği zaman her yerde söylerler ciddiymiş gibi, doğruymuş gibi. Çünkü Miraç yalan olunca, yani o yalanı da böyle süslemekte prim elde ederler. Bir de Müslümanların dikkat edeceği bir şey var. Mescitlerle ilgili. Şimdi İslam'daki mescit yok oldu ama şimdi cami olarak bilinen şeylerde biliyorsunuz camilere de bir takım türbelerin mezarları soktular. Şimdi baktığınız zaman bilmem falan evliya filan evliya isimlerini burada şey yapın, bunların hepsinin kabri birer cami kenarındadır. Hatta ve hatta ben bunu yıllar evvel şöyle de söyleyeyim ben size. Mesela Arabistan'a resmi böyle resmi makamlara, kraliyet makamlarına açıkça şunu söyledim. Ya peygamberin mezarını o mescitten kaldırın, başka yere götürün ya da o mescidi kapatın. Şimdi Mescid-i Nebevi denen yer var ya. Çünkü mezar o mescidin içinde olunca, kenarında olunca oraya hacı sıfatıyla da gitse de ne sıfatıyla gitse de mutlaka 100 kere 1000 kere müşrik oluyor. Şirke düşüyor, müşrikleşiyor. Onun için yine buralarda da çeşitli illerdeki mezar kenarındaki türbelere bakacak olursanız camiye gidenden fazla o türbeye giden vardır. Ve böylece onlar da gırtlarına kadar şirke batmaktadırlar. Onun için yani ben ilgililere, Müslümanlara söylüyorum. Ya o kabirleri cami kenarından, cami içinden dışarı bir yerlere götürsünler. Veyahut da orayı cami olmaktan çıkarsınlar. Orada namaz kılmasınlar. Orada ibadet etmesinler. O mezarların da türbelerin de insanlıkta, İslam'da herhangi bir değeri meğeri yoktur. İnsan öldüğü zaman onun İşte ne diyorsa ona leş yani, öyle bir şey yok. Bedenin herhangi bir kıymeti yoktur. Orada olmasının, burada olmasının, şurada olmasının herhangi bir kıymeti harbiyesi söz konusu değildir. Öyleyse bir insan niye gömülür, niye mezar yapılır diyecek olursan, bir insan sadece çürümüş bedenin topluma vereceği zarardan korunmak için mezara gömülür. Ve bunun da illaki şöyle bir şey var. Bazı yazarlarda, çizelerde İslami'ye cenaze töreni falan filan diye. İslami bir cenaze töreni falan filan yoktur. Bu İslam'dan önce de herkes ölüyordu. Herkes bir yere defnediliyordu, toprağa gömülüyordu ki zararı dokunmasın, kokusu gelmesin, oradan mikrop bulaşmasın diye. Onun için gömülür. Bunun İslam'la falan bir alakası yok. İslam mezarı şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Ölüyü şöyle gömeceksin, böyle gömeceksin, şu şartla gömeceksin, kefene saracaksın, kıbleye döndüreceksin, şöyle edeceksin, böyle edeceksin de herhangi bir şey yoktur. Cenazelerin herhangi gömülüşünün de İslam'da, Müslümanlıkla bir alakası yoktur. Bunlar yörelerin, herkesin kendi geleneğidir, kendi bildiği şeylerdir. Ha, bugün için hani modern çağda yani daha güzel yöntemler, daha zararsız, topluma zararı olmayacak şekilde usuller, yöntemler geliştirilebilir mi? Geliştirilebilir. Onların da herhangi bir sakıncası yok. Bunu da burada belirteyim. Bir de bu mescitlerde, hani cami kenarındaki mescitlerle ilgili, peygambere, yani bu hadisleri uyduran adamların uydurduğu şeye bakarsan, hatta bunun tarihi şeylerde, bazı şeylerde, peygamberin şöyle mescitlerinin, yani havralarının, kiliselerinin yanına yaptığı mescitler nedeniyle, bakın çok şey var, Yahudi ve Hristiyanlar lanet ettiğine dair rivayet var, bilgi var. Bunu Buhari'nin Kitab-ül Libas'ında, Kitab-ül Cenazesi'nde 6-7 tane yerinde bunu görüyoruz. Onun için Müslümanların şeylerini cami kenarından mutlaka çekmeleri şeye geliyor. Yine tarih kitaplarına baktığımız zaman peygambere şöyle bir şey gelmişler. Habeşistan'da yine kilisenin içerisinde çok süslü püslü resimleri olan bir kiliseden bahsetmişler. Şimdi onu da peygamber duyduğu zaman, bakın işte onlar kıyamet gününde Allah'ın katında halkın en şerlileridir demiş. Ona böyle bir tepki vermiş. Ama ne yazık ki, bak ne yazık ki Resulullah böyle demiş olmasına rağmen, o cami işlerine, yani mescid içine, kiliselere, havralara böyle hani mezar yapan, ikon dikenleri kınamış olmasına rağmen, insanların en şerlisi desen, maalesef Müslümanlar Resulullah'ı da aynı duruma getirdiler. Resulullah'ın mezarının çevresini mescit yaptılar. Tamam mı? Aynı duruma geldiler. Süslediler, müslediler, bin bir türlü şeyle, yani bu şeylere baktılar. Bunun ötesinde Türkiye'mizdeki, yani değişik yerlerdeki, Ankara'sındaki, İstanbul'daki şeylerin ismini bile zikretmeme gerek yok yani. Şimdi onun için şöyle diyeceğiz, mescitler Allah için olacak. Önce okulvari mescitlerde hep Allah için, Allah adına bir öğretiler yapılacak insanlık için. Veyahut da bugünkü şeyle de bu mescitler şirk olmaktan, bugünkü camiler şirk merkezi olmaktan anlattığım tarzda kurtarılacak. Evet, bunu ayette ilgili de bu açıklamaları yaptıktan sonra şu anda 19. ayeti takdim edeceğim. Ve şu bir gerçek ki, yine Cenab-ı Hak bilgi veriyor. Allah'ın kulu, yani peygamber ona çağıracak, çağırarak ayaklandığı, harekete geçtiği zaman o yabancılardan bir grup onun çevresinde neredeyse kenetlenecekler. Bu gaybı bir haber. Burada Cenab-ı Hak bir mucizeden bahsediyor. Şimdi buradaki atıf onlar dediği ise, hani bundan evvel 1 ile 15. ayetlerdeki bir cin neferi vardı ya, yani diyelim ki 3 ile 10 kişi arasındaki bir grup Resulullah'ı ziyaret etmiş, Kur'an dinlemiş, hayret etmiş, iman etmiş kesim vardı ya, işte onların Yesrib'e, yani bugünkü Medine'ye döndükleri zaman oradaki aldıkları bir kararı Cenab-ı Hak insanlığa iletiyor ve böylece Resulullah'a da iletiyor. O da moral kazanıyor. Ne diyor bak şimdi şöyle. Evet. Ve şu bir gerçek ki Allah'ın kulu peygamber ona çağırarak ayaklandığı harekete geçtiği zaman o yabancılardan bir grup onun çevresinde neredeyse kenetlenecekler. Bundan evvelki sohbetimizde anlatmıştım ya, hatırlayacak olursunuz bu Akabe biatlarını. Peygambere ne yaparsa, ne şartlarda onunla beraber olduklarına dair biat etmişlerdi, ölümüne söz vermişlerdi. Onların özetidir bu. Diyor ki Allah'ın kulu yani peygamber Mekke'de ayaklandığı zaman, Allah'a davet ederek ayaklandığı zaman, harekete geçtiği zaman Medineliler onun kenarında neredeyse kenetlenecekler. Sanki keçe gibi onu sevecekler, onu kucaklayacaklar, ona destek olacaklar. İşte bu da İslam'ın işte artık Mekke'nin dışına taşmışlığını, peygamberin Mekke dışındaki kentlerden de taraftarlar bulduğunu, yardımcılar bulduğunu açık açık müjdesini vermekte bu ayette. Şimdi burada, şimdi bu ayeti de yani ana noktasını bulmak, Kâde yekânûne diye bir ifade var burada, ola yazdı diye bir ifade var. Onun tespitiyle bakar. Bu da işte ensar dediğimiz kişilerin oradaki şeydir. Şimdi burada ne zaman ki Gâme Abdullah diyor, Allah kulu ne zaman kalktı diye, gâmet diye bir sözcüğü var. Biz onu ayaklandı diye burada takdim ettik. Şimdi şöyle, bazıları bunu işte tabii işi mistik havaya dökecekler, sosyolojiden çıkaracaklar, ayetleri işe yaramaz hale getirecekler ki ne zaman ki peygamber namaza durdu, tamam mı? Melekler onun etrafını sardı, onun etrafında dönmeye başladılar gibi anlamsız bir şeye çektiler. Halbuki buradaki gâme, kıyam sözcüğüdür. Oradan diyelim, bu kalkma, dikilme, başkaldırı yaptı demek. Mekkelilere başkaldırı yaptı. Onlarla anlaşamaz duruma geldi. Çünkü nedir? Bu ayetlerde göreceğimiz şey şu. Peygamber daha önceden huluk-u azim üzerine idi. Yani normal olarak Mekkelilerin yaşadığı hayat tarzına hiç ses çıkarmayan biriydi. Ama Kur'an ayetleri gelip kendisi peygamber yapıldığı zaman Allah ona sakın onlara itaat etme demişti ya. İtaat etmedi. İtaat etmedi. Tamam, ondan sonra onlarla hep hasım oldu itaat etmeyince. Ama sonradan daha bir boyut daha kazandı iş. Nedir? Cedelleşme, karşı çıkma. Bir itaat etmeme var, bir de karşı koyma var. Kıyam dediğimiz zaman ayaklanma, kalkış dediğimiz şey. Hani ihtilal mi ihtilal yapıyor, özellikle bu 15 Temmuz'dan sonra bu sözü çok duyar olduk ya. İşte böyle bir şey olduğu zaman ki peygamber Mekke yönetimine karşı bunu yaptığı zaman arkasında dediğim gibi bir ordu, ensar ordusu var. Onun müjdesini veriyor Cenab-ı Hak. Bu tamamen şimdi bu gâme sözcüğü Abdullah kalktı, ayağa kalktı veyahut da namaza durdu falan filan demek değil. Resmen dediğim gibi onlara karşı koyun. Aynı ifadeyi yani teyit etmek için aynı ifadenin Kehf suresinin 14-15. Ayetinde de var. Orada da şey yapalım. Ve ayeti şöyle aktarayım. Ve biz onlar ayaklanıp da bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz onun aslarına ilah olarak yalvarmayız. Yoksa kesinlikle saçma sapan konuşmuş oluruz. Şunlar Allah'ın aslarından ilahlar edinen bizim toplumumuzdur. Edindikleri ilahlara dair açık bir delil getirselerdi ya, Allah'a karşı yalan uydurandan daha yanlış davranan, kendi zararına iş yapan kim olabilir dediklerinde onların kalplerini sağlamlaştırdık. Şimdi Ashab-ı Kehf dediğimiz o yiğitler var ya, orada zaten yiğit diye geçer. Onlar o günkü idareye öyle şey yapalım yani, onlar ayaklanıp da, karşı çıkıp da, karşı koyup da bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir deyip karşı koyduklarında Allah ne diyor? Onların kalplerini sağlamlaştırdık. Onlar o duruma düştükleri zaman, böyle bir harekette bulunduğu zaman biz onların kalplerini sağlamlaştırdık. Asla taviz verdirmedik. Asla onlara küfre karşı da boyun eğdirtmedik. Aynen buradaki ifade bu. Oradaki gâme sözcüğü Kur'an'daki konumuz olan 19. ayetteki gâme de aynı sözcüktür. Aynı Ashab-ı Kehf'in kıyamı gibi, karşı koyması gibi peygamber de onlara karşı koyduğu zaman çevresinde onun kenetlenecekler ve peygambere yardım edecekler ve neticede de onu kendi ülkelerine, kendi devletlerine peygamberi davet etmişlerdir. Evet, şimdi 20-21. Ayete geldik. Bu defa suali mukadderler, yani ortamda oluşmuş sorulara karşı cevaplar geliyor bundan sonraki ayetlerde. De ki, ben kesinlikle Rabbime dua ederim ve hiçbir şeyi ona ortak koşmam. Evet, mescitlerden bahsetmişti, Allah için olmasın, orada başkasına çağrı yapılmaması istendiydi ya. Peki peygamber yapıyor. Peygamber sen de ki, madem Allah böyle bir ilke koydu, ben de kesinlikle Rabbime dua ederim ve hiçbir şeyi de ona ortak koşmam. Res çekiyor. De ki, şüphesiz ben sizi bir zarara ve iyiliğe, kötülüğe, güzele, doğruya götürmeye güç yetiremem. Ha, bunu derken sen bir de kendi cirmini anlat. Senin görevinle, gücünle onu şey yap. Hani geçmişte hep insanları putlaştırmışlar, olağanüstü hallere sokmuşlar ya. Şimdi mesela İsa peygamberi Allah'ın oğlu yapmışlar. Her şey cennet, cehennem, zarar, ziyan o. Şimdi şöyle bir şey var. Batı'da Hristiyanlarda ikonografi diye bir şey var. Heykellerle cenneti, cehennemi şey yaparlar. Orada işte Meryem, İsa, onlar sen cennete, sen cehenneme, sen cennete, sen cehenneme onu resme şey yapar. Gaye insanları soymak, sömürmek. Daha adam kilisenin veyahut da büyük kilisenin içerisine girmeden, orada daha şey yapmadan cebini onlara vermeyi göze alır. Yani cenneti garantilemek için. Ama peygambere ne dedirtiliyor? Ben sizi bir zarara veya iyiliğe, kötülüğe, güzele, doğruya götürmeye güç yetiremem. Benim seni ne cennete götürmeye, ne cehenneme attırmaya, benim öyle bir şeyim yok. O işler Allah'ın işi. Onlar bana gelmez, benim şeyim değil. Yine devam ediyor. Bunlar zaten bu ayetlerin mesajı şimdiye kadar çeşitli vesilelerde uzun uzun anlatılmıştı. Yine de ki, gerçek şu ki Allah'tan beni, Allah'tan tebliğler ve onun elçiliği görevleri dışında hiçbir kimse hiçbir zaman kurtaramaz. Ha, bak bu çok önemli. Allah bana öyle görevler verdi ki, bu görevi siz ne yaparsanız yapın, engelleyemezsiniz. Ben de bu işten vazgeçemem. Bak vazgeçmem değil. Bakın burasını iyi dikkat edeceğiz. Ben de bu işten vazgeçemem. Anlatacağız. Beni kimse hiçbir zaman kurtaramaz. Ben onun aslarından bir sığınak da hiçbir zaman bulamam. Artık kim Allah'a ve onun elçisine karşı çıkarsa onun için cehennem ateşi vardır. Onlar orada sonsuz kalıcıdırlar. Evet, burada Resulullah'a verilmiş olan görevin önemi ve şekli gayet açık bir şekilde bildiriliyor. Ve şimdi bunu biraz sonra başka şekliyle de yine bir göreceğiz. Ve bu ayeti neden peygamber o görevin dışında Allah'ın verdiği görevden vazgeçemez, vazgeçmez değil, vazgeçemez. Onların gerekçesini biraz sonraki ayette anlatacağım. Şimdi sonunda tehdit edildikleri şeyi gördükleri zaman kimin yardımcı yönünden en zayıf veya sayıca daha az olduğunu hemen bileceklerdir. Evet, burada yine Cenab-ı Hakk'ın genel bir şeyi var. O inkarcılara karşı hani devamlı peygamber cehennemle hesapla uyarmıştı ya. Eğer onlar tehdit edildikleri şeyi gördükleri zaman kimin yardımcı yönünden en zayıf ve sayıca da daha az olduğunu hemen bileceklerdir. Ama o işten geçecek. Şimdi buradaki şeye geliyoruz. Şimdi son ayet grubuna. De ki, yine bilgilendirme. O tehdit olunduğu şey yakın mı? Yoksa Rabbimin onu, onun için uzun bir süre mi tanıyacak, ben bilmiyorum. Araf suresinde de denmişti. Gaybı bilmiyorum. Kıyamet ne zaman kopacak bilmiyorum. Ne zaman hesaba çekileceğiz bunu bilmiyorum. Rabbim bütün görülmeyeni, duyulmayeni, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği bilendir. Onlar Allah'a ait bir şeydir. Ve de burada bir nokta gelecek şimdi fırın. Elçilerden seçip hoşnut olduğu kişi hariç göstermediğine, duyurmadığına, sezdirmediğine, geçmişe geleceği hiçbir kimseyi bilgi sahibi yapmaz. Şimdi Allah bazı gaybi bilgiler verir. Allah verir. Ama kime verir? Seçtiği elçiye verir. Herkese değil. Yani şimdi şöyle şey yapalım. Bazı adamlar Allah bana gaybi bildirdi. Hani böyle çakma şeyler var ya, evladı denilen bilmem şu bu falan işte gaybı biliyor, Allah bana bildirdi. Allah kime verirmiş gaybın bilgisini? Seçtiği elçilere verir. Bunun anlamı şudur, elçilerden çoğuna da vermemiş zaten. Onu da burada belirttim. Şimdi o noktaya da değineceğiz biraz. Çünkü o Rablerin gönderdiklerini gereği gibi tebliğ ettiklerini bilsin diye onun her tarafından gözetleyiciler salar. O onların yanında olan her şeyi kuşatmıştır. Her şeyi de sayısıyla saymıştır. Şimdi burada birinci mesele Allah'ın elçilerden hani razı olduklarına, seçtiklerine, öyle diyorum orada razı olduklarına diye şey yapalım, gaybı bildirmesi noktasında. Bakın Ali İmran 179'da, Yusuf 86'da, Ali İmran 44, Hud 49, Yusuf 102, Kasas 44, Ali İmran 49, 51. Şimdi bu burada ayetlere baktığımız zaman, peygamberin kendisinin biliyorsunuz Kur'an'ın içerisinde tarihe ait, geleceğe ait, uzak yerlere ait bilgiler var. Bunlar gayiptir. Peygamber ne Nuh'u biliyordu, ne Adem'i biliyordu, ne Hud'u, ne Salih'i vesaireydi. Ama Kur'an'da bunlar yer aldı. Bunu Allah, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan razı olduğu için bu gayb bilgileri buna bildirdi. Bakın şimdi bu ayetlerin içerisinde, bakın şimdi Allah sizleri görülmeyen, duyulmayan, sezilmeyen, geçmiş, gelecek üzerine bilgilenen biri yapacak da değildir. Kimseye gaybı bildirmez. Velakin Allah elçilerinden dilediğini seçer. Öyleyse Allah'a ve elçisine iman edin. Ali İmran 179'da. Şimdi yine Yusuf 86-87'de Yusuf kıssasını anlattıktan sonra ve ben Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum diyor. Burada kim diyor? Yakup diyor. Yakup Yusuf'la ilgili çevresindekine diyor ki bakın velakin Allah burada ve ben Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum diyor. Demek ki Yakup'u da Allah seçmiş. Ona da bazı gaybi bilgileri vermiş. Evet. Şimdi şeye baktığımız zaman şöyle bir şey anlatayım. Bunlar çok da işte bu algılama imkanı olmadığı geçmişin önemli haberlerinden sana vahyettiklerimizdir. Ali İmran 44'te. Ve Meryem'e hangisi kefil olacağına kalemlerini atarlarken sen yanlarında değildin. Onlar tartışırlarken de sen yanlarında değildin. Ama biz öyle bir ayet yolladık ki sen onların yanındaymış gibi bunu anlattın millete. Böylece Allah'ın seçmiş olduğu peygambere Allah gayb bilgisini vermiş. Evet, şimdi Hud suresinde de yine aynı şeyi, bunları sen ve toplumun bundan önce bilmiyordunuz diyor Resulullah'a. Yusuf 2'de de var. Yine aynı şekilde Kasas 44-47'de var. Ali İmran 49-51'de de bunları görürüz. Bunun ötesinde yine Resulullah'a, bakın Fetih 27'de. Orada daha Resulullah daha Mekke'deyken Medine'ye hicret edecek. Sonra gelip Mekke'yi fethedecek ya. Daha Mekke'de normal o sıkıntıların halinde Resulullah'a Mekke'yi fethedeceği, oraya gireceği gösterildi. Bunu da vizyon olarak Fetih suresinin 27. ayetinde görüyoruz. Ve yine bir başka bir şey. Biliyorsunuz Fil suresini açıklarken Fil suresinin Feil suresi, Ahmaklar suresi dediğimiz zaman o feil haliyle de onların Medinelilerin hani hepsinin helak olduğunu, hepsinin boyun eğdiği, Resulullah'a teslim olduklarını da orada görmüştük. Bu da Resulullah'a yani Allah'ın razı olduğu elçiye gaybı bilgileri bildirmesidir.